NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie is vorig jaar flink toegenomen. De politie kreeg bijna 9000 meldingen, 33% meer dan vorig jaar. Ook het meldpunt discriminatie.nl zag een toename. De meldingen hebben meestal te maken met herkomst, seksuele oriëntatie en antisemitisme. In Duitsland is een medewerker van de rechtsradicale partij AfD opgepakt op verdenking van spionage voor de Chinese geheime dienst. De man werkt voor een Europarlementariër van AfD die ook lijsttrekker is bij de Europese verkiezingen. De verdachte zou allerlei parlementaire stukken hebben doorgespeeld aan China. De politiek moet maatregelen nemen om een uitbraak van mazelen te voorkomen, dat zeggen experts van het RIVM. Er is geen sprake van een acute situatie, maar door het aantal ongevaccineerde kinderen is de kans op een uitbraak wel steeds groter, stellen zij. De experts vinden dat er alvast extra vaccins ingekocht moeten worden. Meer Nederlanders maken zich zorgen om oorlog, blijkt uit onderzoek van het comité 4 en 5 mei. Bijna 6 op de 10 mensen piekert over een oorlogsdreiging. Vorig jaar ging het om 4 op de 10 mensen. Ook zorgen om terrorisme, migratie, nepnieuws en populisme zijn toegenomen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A15 richting Europoort. Bij Rotterdam-Sjaarloos 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De parallelbaan is dicht. A16 Breda-Rotterdam. Daar stond de Van Brien-Noordbrug even open. Inmiddels is de weg weer vrij. Maar richting het noorden, daar strandde wel een auto met pech voor de brug. Veroorzaakt nu file vanaf Ridderkerk met een half uur vertraging. A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder 10 kilometer file met 3 kwartier. Vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Daar stond een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Den Bosch en Waalwijk. Over de A15, A2 en de A59. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opluchting in Den Haag en opluchting in Eindhoven. Een dreigend vertrek van ASML lijkt afgewend. Het bedrijf sprak gisteren de intentie uit in Nederland te willen blijven en meer in het bijzonder uit te willen breiden op de Brainport Industry Campus, vlakbij Eindhoven Airport. Nu moet de gemeenteraad van de Lichtstad er nog wel even mee instemmen en moeten de definitieve handtekeningen nog worden gezet. Maar de grootste chipmachinefabrikant ter wereld blijkt dus bijna zeker binnen de landsgrenzen te blijven, nadat eerder Frankrijk lonkte met miljarden euro's uit de staatsruif en met een enorm blik aan buitenlandse studenten. Dingen die in eigen land in de verdrukking leken te zitten, en dus tuigde het demissionaire kabinet in allerijl de operatie Beethoven op om ASML hier te houden en het vestigingsklimaat overeind te houden. En dat lijkt dus gelukt. Jeroen Dijsselbloem is de burgemeester van Eindhoven, die de afgelopen maanden werkelijk de blaren op zijn tong sprak om Den Haag bij zinnen te brengen. Meneer Dijsselbloem, goedemorgen. Goedemorgen. Eind goed, al goed? Nog niet helemaal, maar het ziet er goed uit. Bent u blij, opgelucht? Voor ons begint het werk eigenlijk nu pas. Want de komende jaren moet dat dus allemaal worden gebouwd en gerealiseerd. En dat betekent dat er enorm veel banen bijkomen in de regio. Dat we dus ook nog sneller moeten gaan bouwen en voorzieningen moeten regelen. Dus het is nog een enorme klus. Maar ja, het is ook een geweldige kans. Ja, bent u al begonnen met de fusiegesprekken eigenlijk? Fusiegesprekken? Nee. Met de gemeente Veldhoven, namelijk. Daar gaan ASML namelijk ook uitbreiden. En er komt heel veel infrastructuur bij. Dus Eindhoven en Veldhoven komen nog meer tegen elkaar aan te liggen, denk je dan. Met andere woorden, dan kan het net zo goed één gemeente worden, namelijk de gemeente Brainport of zoiets. Nou, wij kunnen niet nog meer tegen elkaar aan liggen, want dat is al volledig het geval. De samenwerking is heel goed. De hoofdvestiging van ASML blijft ook gewoon Veldhoven. Ja. Alleen de uitbreiding, en die is qua oppervlakte ongeveer even groot, en ook qua werknemers even groot. Die tweede hoofdlocatie komt dan in Eindhoven. Maar het hoofdkantoor blijft bijvoorbeeld gewoon in Veldhoven staan. Dus ja. Veldhoven blijft heel belangrijk. Ja, ik had het over het gemeentehuis. Nee, dat weet ik. Maar ik stop geen tijd in bestuurlijke fusies. Weet je, wij lossen gewoon samen problemen op. En de rest vind ik minder interessant. Dat blijkt uit de toon of voice. We moeten praten, meneer Dijsselbloem. Van harte welkom bij Sven op 1. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even naar Hannover. Daar is de Hannover Messe. Dat is een hele belangrijke beurs voor het bedrijfsleven. En daar is ook Ingrid Thijssen. Dat is het boegbeeld van VNO-NCW. De vrouw die ook voortdurend hamert op het vestigingsklimaat. Toch even een reactie van uw kant, mevrouw Thijssen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Op operatie ja, Beethoven, natuurlijk. U bent ongetwijfeld blij, neem ik aan. Ja, zeker blij. Ja, natuurlijk, hè, zoals de burgemeester ook wel zegt, goh, dit is een eerste stap, hè, dus de definitieve beslissing van ASML moet nog gebeuren. En alles natuurlijk wat er voor de Brainport-regio door het project Beethoven is afgesproken, moet nu ook in praktijk allemaal nog wel echt even gebeuren, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dit is natuurlijk een ontzettend mooi signaal vanuit ASML. Juist. Is hiermee de kou uit de lucht en is het vestigingsklimaat hier in uw ogen mee gered? Nee hoor, zeker niet. Dus kijk, het goede nieuws is, en dat was natuurlijk al het project Beethoven, dat in ieder geval de Nederlandse regering nu gekozen heeft om in de Brainport-regio, waar natuurlijk al 10 jaar lang ieder jaar de hoogste economische groei is, het is echt de economische motor van Nederland, 1/4 van alle R&D-investeringen in Nederland gebeurt in die regio. Mm. In het project Beethoven is ervoor gekozen om echt te zorgen dat zowel op gebied van infrastructuur, wegen, spoorwegen, als op gebied van talent, overigens landelijk, techtalent, daar echt flink in te investeren. Dat is ontzettend goed. Daarmee zijn niet de zorgen voor het vestigingsklimaat in Nederland in algemene zin ook vervolgens van de baan. Oké, is het dan tijd voor een operatie Vivaldi of een operatie Mozart of... Nou, kijk, Ravel. Natuurlijk moet er op gebied van vestigingsklimaat in brede zin van alles en nog wat gebeuren. Maar laten we ons nu focussen even op Brainport. Het is gewoon ontzettend goed wat onze overheid daar doet. Ja. Ik ben ook, ik ben op de Hannover Messe, een van de belangrijkste beurzen ter wereld voor het bedrijfsleven. Ja. Het gaat ook heel erg juist ook over die high-tech-industrie. Ja. Ik heb vanochtend ook weer met een heleboel start-ups hier, Nederlandse start-ups, gesproken, die komen allemaal weer, of dat grootste deel komt uit die Brainport-regio. Ja. Dus ja, het is gewoon, het is echt, weet je, de Brainport-regio is gewoon het Silicon Valley van Europa. Hè? Dat hebben wij gewoon in Nederland. En nog los van het strategische geopolitieke belang van ASML, dat we daarmee gewoon een dominante positie in de wereld hebben op het gebied van chipsindustrie. En dat is toch het nieuwe olie. Goed, komen daar ook nog letters of intent, zoals dat heet, intentieverklaring van het bedrijfsleven los op die Hannover Messen? Nou, het gaat op beurzen gaat het altijd vooral om het opdoen van contacten. En ja. Daar heb ik vanochtend ook gezien en gistermiddag trouwens ook, zijn ze goed mee bezig. Ingrid Thijssen vanuit Hannover, hartelijk dank voor uw tijd. Terug naar Jeroen Dijsselbloem, die is burgemeester als gezegd van Eindhoven, de lichtstad. Hoe spannend was het nou eigenlijk om ASML binnen de landsgrenzen te houden? Nee, dat was oprecht wel spannend. Kijk, het gaat om een hele grote investering voor ASML. Dus ook voor hen is het een hele grote beslissing. En ja, die investeringsbeslissing had ook in een ander land kunnen vallen. Ook buiten Europa, maar ook binnen Europa. En zoals je weet is er een enorme concurrentieslag gaande. En ja, daar word ik op zichzelf ook niet heel enthousiast van. Maar dat is gewoon een gegeven waar we als Nederland rekening mee moeten houden. Tussen landen om met name de chipindustrie naar zich toe te trekken. Alle landen hebben besloten, na COVID en na de crisis die er ook is in wereldhandelsketens, om meer chipsindustrie in eigen regio te hebben. Dus Amerika gooit daar enorme bedragen tegenaan. Maar ook Frankrijk en Duitsland en ook in Azië. Ja. Dus ja, er waren echt kapers op de kust. Dat was reëel. Ja, hing het lot aan een zijde draadje, zou ik maar zeggen? Daadwerkelijk? Nou, dat gevoel kreeg ik natuurlijk wel nadat er ook allerlei belastingdiscussies ineens radicaliseerden in Den Haag in de Tweede Kamer. Tijdens die nachtelijke vergadering. De Kamer was op zoek naar dekking en ging om allerlei hele andere maatregelen te dekken. Ja. Allerlei forse ingrepen doen in belastingfaciliteiten. Nou vind ik het prima, en dat is ook echt het recht van de Kamer natuurlijk om te beslissen over belastingfaciliteiten. Als ze die willen aanpassen of versoberen of verbeteren, prima. Maar dit gebeurde wel heel onverhoeds en ook wel wat grof ging dat tekeer. En toen heeft het bedrijfsleven wel echt gezegd van ja jongens, maar als we zo met elkaar omgaan, weet je, dan wordt het ook wel interessanter om te gaan kijken hoe gaan andere landen eigenlijk met hun bedrijfsleven om. Juist, dus het was echt serieus spannend. Ook vanwege het schrappen van de expertregeling bijvoorbeeld. Er werd natuurlijk ook al in de marge van die laatste vergaderdag van de oude Tweede Kamer, want daar ging het om, gesproken over extra migratiemaatregelen tegen het licht van de verkiezingen. Met andere woorden, dat waren allemaal argumenten voor ASML om te zeggen, wacht even, is Nederland nog wel de goede plek? Hoe werkt zoiets dan internationaal gezien? Wordt u dan meteen gebeld door de topman van ASML? Wordt die misschien gebeld door Olaf Scholz uit Duitsland of door Emmanuel Macron uit Parijs? Ja, dat weet ik natuurlijk in alle eerlijkheid niet precies. wat natuurlijk zo is, kijk, het belang van ASML is zo groot internationaal. Zij maken de unieke en de meest hoogwaardige chipsmachines. Niet de chipsmachines, maar eigenlijk de apparaten om de chipsmachines weer mee te maken. En dat doen ze voor de grote chipproducenten ter wereld. Nou, dat zijn er een handjevol zeer grote bedrijven zoals TSMC, Samsung, Intel. In dat circuit, dat is inmiddels, wat je gewoon ziet is dat economisch beleid en geopolitiek beleid volstrekt met elkaar verweven is geraakt. En technologie is daarin het sleutelwoord. Dus in de machtsstrijd tussen de VS en China, wie wordt eigenlijk de dominante wereldspeler? Dat is eigenlijk een economische strijd. En weer, technologie is daarin het allerbelangrijkste. Europa zegt, wij willen meer soevereiniteit weer krijgen, weer een eigen positie, minder afhankelijk worden van China en Amerika. En ook dat gaat weer vooral over technologie. Ja. Dus je begrijpt wel dat president Macron is daar zeer mee bezig. Bondskanselier Scholz is daar zeer mee bezig. Ja, die spreken ook met mensen als Peter Wenning over die strategische positie van Europa. Wat is eigenlijk nog onze rol? Wat kunnen we nog voor elkaar krijgen tegenover de Amerikanen? Ja. Dus ja, die contacten zijn er zeker. Ja. Nou moet om die letter of intent, dus die intentieverklaring, daadwerkelijk nog in een contract te gieten met handtekeningen eronder, de gemeenteraad nog akkoord gaan. Ligt daar nog een obstakel, denkt u? Dat weet ik niet. Dat is natuurlijk aan de gemeenteraad. Dus daar ga ik niet op vooruit lopen. Wij hebben, ik zeg nu uit mijn hoofd, 11 juni is dat die raadsvergadering. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, maar medio juni. En het is echt aan de raad om dat helemaal af te wegen of ze daar meegaan. Ja. Kijk, de positie, het voorstel maakt natuurlijk gewoon duidelijk wat het enorme belang is. En niet alleen voor Eindhoven, dat heb ik ook steeds tegen het kabinet gezegd. Ik had eigenlijk twee boodschappen aan het kabinet. Ten eerste, stop nou niet per se je geld in de grote bedrijven zelf, maar stop het vooral in de publieke voorzieningen die ook de ontwikkeling van die economie in zo'n regio mogelijk maken. Ja, dat gebeurt ook. Er is 1,7 miljard gaat er naar infrastructuur, scholen, huisvesting, dat soort dingen. Ja, dus het grote bedrag dat is vrijgemaakt gaat niet naar het bedrijf zelf, maar gaat echt naar deze regio's. Dat de regio zich verder kan ontwikkelen. En daarmee kunnen ook zo'n bedrijf als ASML verder groeien. Dat is het grote belang. En het is ook echt inmiddels een nationaal belang om dit mogelijk te maken. Want ASML is het grootste bedrijf, het meest winstgevende bedrijf. En heeft de meest complexe en wereldwijd unieke technologie in handen. Ja. Dus ja, dit is het belang waar we over spreken. Zeker. Nou, dat weet die gemeenteraad natuurlijk ook. En u kent daar ongetwijfeld de verhoudingen. Het is niet voor het eerst dat daar over dit onderwerp wordt gesproken. Dus hoe liggen die verhoudingen eigenlijk? Is er ook nog een kans dat het misgaat? Nou, ik ken de gemeenteraad gewoon als buitengewoon serieus en inhoudelijk. En die gaan dat gewoon afwegen. Op basis van de eerdere discussies die we hebben gehad over de groei in de stad, verwacht ik dat die steun heel breed zal zijn. Ja. Tegelijkertijd zullen er ook zeker zorgen zijn over wat betekent dat allemaal voor de leefbaarheid van de stad, de betaalbaarheid van woningen, beschikbaarheid van woningen, beschikbaarheid van voorzieningen, bereikbaarheid. Ja. Dus daarom was voor ons ook de volgorde, moest echt zijn, wij willen eerst met het kabinet praten over extra steun op al die punten. Ja. Om het ook mogelijk te maken, te zorgen dat deze stad niet vastloopt, deze regio niet vastloopt. Het is veel groter dan alleen Eindhoven, het is de hele regio, 21 gemeentes. Dat moest eerst zijn afgesproken. En daarna kunnen we verder met ASML om te kijken, op welke locatie het dan is. Maar goed, die locatie is nu aangewezen. Dat is dat Brainport Industry Park, of Campus heet het overigens. In de nabijheid van het vliegveld daar. Dat is het gebied dat is aangewezen. Nou is ASML natuurlijk ook in Veldhoven al bezig met het opkopen van grond. RTL Nieuws heeft het helemaal in kaart gebracht. En er wordt ook veel geld uitgetrokken voor het bouwen van huizen. Ook in de sociale sector, als ik me niet vergis. Met andere woorden, vindt u dan dat dat bedrijf in het kader van wederkerigheid en in de oude Philips-traditie, zal ik maar zeggen, doet wat het zou moeten doen, ook in uw ogen, om Eindhoven en de regio leefbaar te houden en voor iedereen toegankelijk? Nou, kijk, ik benader alle bedrijven, dus ook ASML, als een partner voor de stad. Dat betekent dat je niet alleen hier komt om iets te halen, maar dat je ook iets moet brengen. Je moet ook echt je betrokkenheid bij de stad omzetten in steun, in bijdrage. Dat gaat op allerlei fronten. dat is vrij uniek wat hier gebeurt. Dus het vorige pakket van het kabinet van 1,6 miljard... daar draagt het bedrijfsleven 200 miljoen aan bij. Dat ging toen alleen om bereikbaarheid. Dus infrastructuur, mobiliteit, openbaar vervoer. 200 miljoen, dus dat is naast de gewone belastingplicht... die ze ook zij natuurlijk hebben, draagt ze dat vrijwillig bij. Bij dit pakket hebben we de exacte bedragen nog niet afgestemd... maar zal het opnieuw om bedragen in deze orde van grootte gaan. He, dus zij moeten ook... niet alleen ASML, maar het bredere bedrijfsleven helpen... om ook die grote opgaven mogelijk te maken. Ja. Woningbouw is een mooi voorbeeld. Philips bouwde vroeger voor de eigen medewerkers. Ja. Complete woonwijken, die staan er nog steeds. Die zijn inmiddels allemaal monumentaal. Maar ASML benadert het anders. Die zegt, wij hoeven niet te bouwen voor onze medewerkers. Wij willen bouwen voor de regio, zodat de regio niet ontwricht raakt... en iedereen toegang houdt tot die woningmarkt. Ja. En dat doen ze door projecten die vastlopen... Daar bieden zij gewoon bij de gemeentes aan, of bij de corporaties, de projectontwikkelaars. Wat is er nou nodig om dit project vlot te trekken? En ja. Soms is dat geld, soms is dat een garantie, soms iets anders. Ja. En zo proberen we de woningbouw in deze regio op tempo te krijgen. Dus zij doen genoeg in uw ogen? Ja, ik ben daar positief over. We doen ook aanhoudend een beroep op hun. Dus dat zal in de toekomst ook zo blijven. Ja. Ook bij nieuwe issues, bij nieuwe problemen. Ja. Ja, ik vraag het ook omdat de Nederlandse Vereniging van Makelaars in april zei... eerder deze maand zei... er staan in heel Eindhoven maar 31 nieuwbouwwoningen te kopen... van het merendeel boven het miljoen. Ja, dat lijkt me een hele wilde uitspraak. Maar het is absoluut zo dat er een tekort is aan woningen. En dat is primair een opgave voor de gemeente, voor de woningbouwcoöperaties, voor de projectontwikkelaars. Ja. En ja, een bedrijf als ASML, maar dat geldt ook voor anderen, kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld door een garantie af te geven dat woningen zullen worden verkocht. Dat is een garantie die je ook kunt afgeven in de dynamiek hier. Ja. Maar dat helpt wel voor een projectontwikkelaar om gewoon te beginnen met bouwen. Ja. Dus in die samenwerking, en die is heel nauw... we doen vanuit de gemeente, maken ook echt met heel veel bouwers... en woningbouwcoöperaties per project afspraken om de boel te versnellen. Ja. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Het is best ingewikkeld. De marktomstandigheden zijn ook pittig met een hoge rente. Ja. Maar we blijven die woningbouw aanjagen. Nou vertrekt Peter Wennink morgen, de topman van ASML. Morgen is de laatste dag, hij gaat met pensioen. In hoeverre is het feit dat hij Nederlander was... echt helemaal mee is gegroeid met dat bedrijf... van doorslaggevende betekenis geweest bij... bij de beslissing om hier te blijven, althans de intentieverklaring. En behalve Peter gaat ook Martin van der Brink met pensioen. Dat was de grote technische man. Hmm. Een man die vergelijkbaar is met Steve Jobs... in zijn betekenis voor het bedrijf en de ontwikkeling van de technologieën daar. Echt in. Dus die verdient ook vermelding. Ik denk dat het feit dat zij beide zo geworteld zijn in deze regio... heeft zeker ertoe geleid dat ASML hier verder is gegroeid. Nu hebben ze inmiddels natuurlijk zo'n groot bedrijf al hier staan. 20.000 medewerkers, 22.000. Enorme researchafdeling, enorme pool van talent zit hier. En nu zijn ze daar heel duidelijk over. Ze hebben echt sterk de voorkeur om uit te breiden... dicht bij hun huidige locatie. Omdat zij hun hele model is, daar geloven ze sterk in. We moeten de productie, de ontwikkeling, de R&D... maar ook de servicekant is voor hun ook een belangrijk deel van het bedrijf. Hè? Dus het blijven onderhouden van alle machines die wereldwijd nu staan. Ja. Dat proberen ze zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Dus daar zijn ze ook steeds open over geweest. Dat heeft en had en heeft hun sterke voorkeur. Los van deze twee mannen zal dat ook zo blijven. Dat is echt de filosofie van ASML. Houd dit allemaal bij elkaar. Ja, nou ja, dat kan de filosofie zijn. Maar er komt nu een Fransman aan het roer te staan. Die is overigens wel meegegroeid ook met dat bedrijf. Werkt er al heel lang. Ja. Maar zodra er iemand van, met een andere nationaliteit aan het roer komt... van een Nederlands bedrijf... zie je de bedrijfscultuur na verloop van tijd ook nog wel eens veranderen. Met andere woorden, ziet u daar voor de toekomst een risico? Nou, het bedrijf zal zich verder ontwikkelen. Misschien dat de cultuur ook wel verandert. Maar de nieuwe CEO is al 14 jaar werkzaam bij ASML. En is heel sterk opgegroeid in die traditie van werken... van het verder ontwikkelen van de technologie. Mm. Dicht bij de productie. Dus ik denk dat het zwaartepunt hier... Nou, ook met de nu voorziene investeringen... nog heel lang in deze regio zal zijn... En kijk, ontwikkeling van bedrijven. Ja, we kunnen niet vooruitkijken. Philips heeft ooit meer dan 100.000 mensen in deze regio aan het werk gehad. Ja. Kijk, daarom is ook voor ons belangrijk, die vraag wordt ook vaak gesteld, worden we niet te afhankelijk van ASML? Maar je moet je realiseren dat in deze regio meer dan 6.000 techbedrijven, maakindustrie, inmiddels zitten. Ja. He, dus gisteren is er weer een start-up opgericht. Ja. Dat durf ik te zeggen, omdat dat zo'n beetje elke dag gebeurt hier. Dus dat is van hele kleine bedrijven tot aan ASML. Meer dan 6.000 bedrijven. En voor een deel natuurlijk in een soort van ketenrelatie tot dat grotere bedrijfsleven daar. Ja, sterk met elkaar verweven. Soms zijn ze concurrent, soms zijn ze toeleverancier of werken ze samen. Ja. Dat is de kracht van het ecosysteem. Maar goed, u zegt net, er komen 20.000 arbeidsplaatsen bij als ASML inderdaad uitbreidt daar bij dat vliegveld. Dat betekent dat die mensen er ook wel moeten zijn. En dat brengt ons op arbeidsmigratie. Want dat ligt nu op de tafel van de formateurs. Althans, de informateurs met de formerende partijen. Daar gaat het toevallig over migratie en asiel. Vandaag. Als mededeling lekte gisteren uit, waarvan Geert Wilders vanochtend bij de inloop zei dat hij daar tamelijk chagrijnig van werd dat het op straat lag. Maar dat asiel als crisis wordt bestempeld, zodat je daar extra maatregelen zou kunnen nemen. Daar hebt u ook als voorzitter van uw veiligheidsregio weer misschien straks mee te maken. Hoe kijkt u daar tegenaan als burgemeester van een grote stad? Nou, asiel is naar mijn oordeel op zichzelf geen crisis. Ik denk ook dat de aantallen eigenlijk de afgelopen jaren te doen zouden moeten zijn. Alleen de asielopvang hebben we een crisis van gemaakt. En nu al hele lange tijd. Nou, kunt u over mij praten, want Budel, het grote aanmeldcentrum of opvangcentrum, staat bij u in de regio? Ja, dat is na Ter Apel de grootste locatie. Ook daar vergelijkbare problemen. Niet helemaal vergelijkbaar, maar wel problemen ook rond veiligheid en leefbaarheid. Ja. Dus het is ook echt in het belang van deze regio, en zeker van Budel, dat alle gemeenten daar hun rol innemen. Dus die asielopvangcrisis is naar mijn oordeel op te lossen. Moet ook gewoon Eindhoven meer in doen. Ja. Om gespreid locaties te hebben, zodat we die mensen kunnen opvangen. Ja, om het hele thema van asielmigratie tot crisis te bestempelen. Ja, ik vind dat die term crisis veel te veel en veel te makkelijk uit de kast wordt gehaald. We bestempelen in Den Haag tegenwoordig alles als een crisis. Nou ja, maar dat helpt overigens helemaal niet om het op te lossen, is mijn indruk. Nou ja, dat is wel de achtergrond waarom ze het doen. Omdat als er een noodsituatie is, er in juridische zin meer mogelijkheden zouden zijn dan als het geen crisis zou betreffen. Ja, maar als dat zo is, dan zal de rechter zich buigen over de vraag, is er eigenlijk wel sprake van een crisis en waarom dan? Ja. En wat verwacht u dan dat die rechter gaat zeggen? Ja, ik verwacht dat de rechter daar wel heel kritisch naar gaat kijken. Want op zichzelf, nogmaals, die aantal asielzoekers, ja, op het totaal van de migratie is de asielstroom, ja, het is al vaker gezegd, maar dat blijft toch nooit echt hangen, is de asielstroom betrekkelijk klein. Dus daar zit niet de grootste uitdaging. Volgens mij is de grootste vraagstuk bij arbeidsmigratie. Ja. En daar, kijk, we hebben een hele goede staatscommissie gehad onder leiding van Richard van Zwol. Die nu een van de informateurs is, ja? Nu een van de informateurs. Die heeft gekeken naar het hele migratievraagstuk. En die zegt eigenlijk, ja, ook als je naar de aantallen kijkt, is arbeidsmigratie een veel groter issue. En daar moet je gewoon veel selectiever in durven te zijn. Wat brengt het nou eigenlijk voor Nederland, de arbeidsmigratie? Gewoon in toegevoegde waarde, economische waarde. En zet dat maar eens af tegen de sociale kosten. Ja. Nou ja, en dan moeten we gewoon. Maar er zijn toch maar weinig mensen die dat debat aandurven te gaan. Dat betekent dat bepaalde sectoren in Nederland eigenlijk geen toekomst hebben. Want die zijn te zeer afhankelijk van zeer goedkope arbeidsmigranten. Hebt u het dan over de kassen? Heb ik over de vleesverwerkende industrie. Die bijna volledig draaien op zeer goedkope arbeid uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Kijk, dus iedereen heeft in algemene zin dat commissierapport van die staatscommissie omarmd. Ja. Maar als je het goed leest, staan daar gewoon ook pittige keuzes in. Dus ik ben heel benieuwd wat het nieuwe kabinet daarmee gaat doen. Ja, als dat er komt. En roept u het daarmee op om die strenge keuzes te maken, of die scherpe keuzes te maken? Ja, zeker. Ja. Waarbij uw regio voor moet gaan, neem ik aan. Nou kijk, in deze regio hebben we natuurlijk ook kennismigranten. Ja. Die zijn over het algemeen zeer goed opgeleid. Die komen hier om te werken. Ja. Want ja, die 20.000 banen zullen ook voor een deel worden ingevuld met kennismigranten. Ja. En wij hebben hier internationale studenten die na hun afstuderen, ja, in overgrote meerderheid meteen hier aan de slag gaan.